NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Bij de uitvoering van het klimaatbeleid worden provincies steeds belangrijker. Maar dat gaat lang niet altijd goed, constateren provinciale rekenkamers. En de langdurige droogte van afgelopen zomer heeft gevolgen voor heel veel huizen. Eerst een overzicht van het nieuws. Met Dorald Megens. Ruim 1 miljoen Nederlandse huizen dreigen te verzakken. Dat zegt het kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek. Morgen in het televisieprogramma De Monitor. De problemen zouden zijn ontstaan door de extreem lage grondwaterstand van afgelopen zomer. Vooral oude huizen die zijn gebouwd op een stalen fundering hebben last van verzakkingen. De problemen komen in zeker 83 gemeenten voor, maar volgens het kenniscentrum worden ze in maar 10 gemeenten aangepakt. De kosten voor herstel van de fundering kunnen al snel oplopen tot 100.000 euro per woning. Veel huurders betalen voor een nieuwe woning nog steeds onterecht bemiddelingskosten. De autoriteit Consument en Markt zegt dat 70% van de huurbemiddelingsbedrijven kosten rekenen aan nieuwe huurders. En dat mag niet. De Hoge Raad oordeelde in 2015 dat bemiddelaars niet twee partijen tegelijk mogen dienen. Dat gebeurt wel als die bemiddelingsbedrijven ook al geld krijgen van de verhuurder. Volgens de Woonbond, de belangenbehartiger van huurders, zijn sinds de uitspraak van de Hoge Raad de bedragen die extra betaald moeten worden wel lager. Zanger R. Kelly heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Kelly wordt aangeklaagd voor 10 gevallen van seksueel misbruik. Volgens persbureau Reuters gaat het daarbij om meisjes tussen de 13 en 16 jaar oud. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen 1998 en 2010. De zanger kan daarvoor een gevangenisstraf krijgen van 3 tot 7 jaar. Geruchten over mogelijk misbruik zijn er al jaren. De eigenaar van een waterpretpark in de Amerikaanse staat Kansas is door de rechter vrijgesproken van dood door schuld. De man werd aangeklaagd na de dood van een jongen van 10. Die werd onthoofd toen hij van een van de waterglijbanen afging. De jongen zat met 2 vrouwen in een bootje toen de beschermende schouderbanden losschoten. De attractie is sinds het dodelijke ongeluk in 2016 gesloten en inmiddels gesloopt. De rechter sprak de eigenaar vrij omdat het bewijsmateriaal niet zou deugen. Ook een manager en een ontwerper werden vrijgesproken. Voor het eerst is een passagier met de Amerikaanse commerciële ruimtevaartmaatschappij Virgin Galactic de ruimte ingereisd. Het ruimtevaartuig bereikte afgelopen nacht een hoogte van 89,9 kilometer... wat volgens de Amerikaanse luchtmacht het begin van de ruimte is. Tijdens de ruimtereis werd een snelheid van ruim 3500 kilometer per uur gehaald. De passagier was geen onbekende, het ging om Beth Moses, het hoofd van de astronautenopleiding van Virgin. Later dit jaar wil het bedrijf met betalende passagiers de ruimte in. In Frankrijk is het vandaag Zwarte Zaterdag. Op wegen richting de Franse Alpen wordt extreme verkeersdrukte verwacht. In Nederland is gisteren voor de scholen in het midden en zuiden de voorjaarsvakantie begonnen. Daarom rijden veel Nederlanders richting de sneeuw. Ook in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland worden lange files verwacht, zegt de ANWB. Het weer dan nog. Vandaag op veel plaatsen zon. Een graad of 12 wordt het in het noordoosten en oosten. Ook wat hoge bewolking, maar het blijft wel droog. Komende nacht kan het licht vriezen. Ook morgen is het dan zonnig en dan kan het 14 graden worden. Je wil iets doen met je geld, dus ga je beleggen. Push, put. Oh, gaat dat wel goed? Opties, met veel te veel opties. Derivaat, obligaat, hoe die gaat? Geen idee. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Gemaksbeleggen van Centraal Beheer. Beleggen met hulp van 240 experts. Kijk op centraalbeheer.nl/beleggen. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. De wind door je haren, de zon op je gezicht. Het ultieme gevoel van vrijheid. Jouw watersportseizoen start op de Hiswa. Met honderden boten, duizenden watersportspullen en handige workshops. Van 6 tot en met 10 maart in Rai Amsterdam. Koop nu je tickets met korting op hiswarai.nl. Tot en met 16 jaar gratis. Gemaksbeleggen, nu met 50 euro bonus. Kijk de voorwaarden op centraalbeheer.nl/beleggen. Deze week een zwaar metalen wandrek voor maar 19,95. Met laagste prijsgarantie. Bestel op gamma.nl of ga naar de bouwmarkt. Dat zeg ik. Gamma. Kaspersky Lab levert cybersecurity. Die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is. Thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Als de schimmel in je oude afvalemmer steeds vijandiger begint te worden, dan kun je wel wat vonk gebruiken. Want op vonk.nl krijg je nu 15% korting op alle afvalemmers. Geef je huis wat vonk. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Morgen, alle drie, live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 5 over 8. Provincies zijn niet transparant genoeg over wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan op het gebied van klimaat en energie. En ook zijn de verschillen in ambities en acties per provincie groot. Blijkt uit een onderzoek van de 5 provinciale rekenkamers. Er wordt natuurlijk wel door alle provincies verantwoording afgelegd. Het zij in begrotingen, het zij in specifieke fondsen die ze hebben ingesteld. Maar omdat het in elke provincie op een andere manier gebeurt, is het moeilijk voor provincies om van elkaar te leren. En wat we ook niet kunnen doen, is dat wij een optelsom kunnen maken van waar staan de provincies nu samen in het realiseren van hun taakstelling op het gebied van energietransitie. Nelly Verbucht was dat namens de provinciale rekenkamers. Energie en klimaat gaan een grote rol spelen bij de verkiezingen voor de provinciale staten. En dat is niet zo gek. Provincies krijgen bij de uitvoering van het klimaatbeleid een steeds grotere taak. Job Fakkeldij is van de provincie Flevoland en voorzitter van de Landelijke Provinciecommissie die gaat over energie. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van die kritiek van de rekenkamers? Nou, we hebben het rapport natuurlijk allemaal uitgebreid gelezen. Wij lezen hem eerlijk gezegd een beetje anders. Tot dusver gebeurde het allemaal wel ieder op zijn eigen spoor. En de oproep die daar gedaan wordt, probeer bijvoorbeeld wat de opbrengst is nu zo op te schrijven dat je het op kunt tellen. Die herkennen we, maar dat wordt straks in de regionale energiestrategie, die in het kader van het klimaatakkoord uitgevoerd gaan worden, worden dat soort problemen ook opgelost. Ja, dat wordt allemaal meer met elkaar geïntegreerd. Want in dat rapport staat dus ook, ja, provincies hebben allemaal verschillende definities, verschillende doelen. Het is onmogelijk om alles goed te vergelijken en op te tellen of het wel voldoende is. Nou ja, daarom ook dat in die regionale energiestrategieën afspraken gemaakt moeten worden over welke eenheden je gebruikt en zorgt dat het optelbaar wordt. En voor het overige zal het zo blijven dat provincies natuurlijk heel verschillend zijn. Dat is gelukkig in Nederland zo. En dat betekent natuurlijk ook dat de mogelijkheden om energie op te wekken heel verschillend zijn. Ja, dat is zo. Nou ben ik wel benieuwd. Volgens de laatste cijfers zijn er maar 2 provincies die hun doelen ook daadwerkelijk halen. Hoe kan dat? Nou, je ziet eigenlijk 2 dingen. Het is toch een beetje een avontuur. We zijn heel veel onvermoede tegenslagen tegengekomen. Of dat nou ging om radarverstoringen, waardoor locaties niet konden. Of omdat het ging over een vogeltrek die onvoldoende voorzien was in relatie met windmolens. Maar nog belangrijker is, we hebben geleerd dat we dit soort processen echt van onderop moeten aanvliegen. Als je niet zorgt voor een voldoende draagvlak bij inwoners, dat ze kunnen meeprofiteren van een windmolen die er staat, dan wordt het een heel ingewikkeld proces om voor elkaar te krijgen. En draagvlak verwerven kost tijd. Ja, draagvlak. En het is dus ook heel belangrijk om open te zijn over besteding van geld. Een ander kritiekpunt van de rekenkamers. Burgers zien niet waar het geld naartoe gaat. Dat wordt dus ook beter, zegt u. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat dat kritiekpunt niet zozeer over de windenergie-sec gaat. Want daar zie je nu juist in heel veel provincies dat er een gebiedsfonds ingericht wordt. Daarin de opbrengst, een deel van de opbrengst van de windmolens ook direct het gebied ten goede komt. Dat is een belangrijke aanbeveling. Want nogmaals, je moet belang creëren van inwoners bij je windmolens om te zorgen dat er ook draagvlak ontstaat voor die molens. Een molen waar je naartoe luistert en je denkt van, ah, die maakt lawaai, daar ben je tegen. Maar een molen die je hoort, denkt, hey, elke keer als ik wat hoor, dan rinkelt mijn kassa, dan denk je, dat is eigenlijk een fijne molen. Nou, het gaat toch om dat soort elementaire dingen. Ja, u bent zelf gedeputeerde in Flevoland. Wat is nou de belangrijkste les die de provincie Flevoland of in het algemeen hebben geleerd de afgelopen jaren? Eigenlijk die laatste. We zien dat er bij ons heel veel windmolenparken in ontwikkeling zijn. We zijn bezig met een proces waarin zelfs kleinere molens afgebroken worden en grotere molens op een misschien zelfs iets andere plaats teruggezet. Een beetje beter passend in het landschap, in lijnen opgebouwd. Daar heb je natuurlijk medewerking van nodig van die molenaars. Die denken, ja, wacht even, waarom zou ik mijn molen hier opgeven? Je hebt medewerking nodig van mensen in dorpen omheen die denken, waarom zou ik die molen hier eigenlijk willen? Dat opbouwen van onderop, dat creëren van draagvlak door participatie, dat is eigenlijk wel de belangrijkste les. Zorg dat mensen er iets aan hebben. Zorg dat mensen er iets aan hebben. Dat is een goede les. Job Fakkeldij, gedeputeerde in Flevoland, dank u wel. Gaan we naar Frankrijk. De gele hesjes daar. Daar hebben we het op zaterdag al vaker over gehad. Want zij hebben met hun weekenddemonstraties in ieder geval één ding bereikt. 2 maanden lang worden er door het hele land debatten gehouden over bijvoorbeeld koopkracht en ook klimaat. In totaal komen er zo'n 6000 bijeenkomsten. En daarna zal president Macron met nieuw beleid komen. Hij hoopt zo de wind uit de zeilen te nemen van de gele hesjes. Correspondent Frank Renaud ging naar zo'n debatavond. Allez, on y va. Bon. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'être présents, si nombreux ce soir, pour ce grand débat. We staan in een zaaltje vlakbij Chartres, zo'n 2 uur rijden van Parijs. Comme vous l'avez remarqué, vous êtes assis sur des tables qui sont par thème. Aan tafeltjes hier zitten ongeveer 60 mensen. En vooraan staat Guillaume Kasbarian, parlementslid van de regeringspartij van president Macron. Alors moi j'en organise 6 au total dans la circonscription. Kasbarian organiseert 6 van dit soort bijeenkomsten hier in de buurt. Dans les grosses communes, on peut monter à 120, 130, 140, ça dépend des réunions. Het zit altijd vol, soms komen er wel eens 140 mensen op een avond. Tous ces sujets-là vont être abordés dans. De bedoeling is dus dat iedereen hier vanavond meepraat over een aantal thema's, zoals de belastingen, maar ook referenda en milieumaatregelen. Alors nous à notre table, donc je suis Sophie, je viens de Chartres. À notre table, on a évoqué des problèmes plutôt sociaux. Het woord wordt nu genomen door Sophie. Zij is een opvallende hier, want ze is de enige met een geel hesje aan. Je veux simplement exprimer qu'aujourd'hui, les classes moyennes, les ménages modestes et même les personnes les plus précaires ne vivent plus dignement, n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Heel veel mensen slagen er niet meer in om de eindjes aan elkaar te knopen. En dat zijn mensen met laag inkomens, maar ook middeninkomens, zegt Sophie. En Guillaume Kasbarian, de politicus voor in de zaal, die maakt aantekeningen van alles wat er in de zaal gezegd wordt. Sophie is dus het enige gele hesje hier, want vele anderen die staan op straat in Chartres op een rotonde waar ze actie voeren. Je fais partie des gilets jaunes depuis novembre 2018 dernier. Sylvia doet al sinds november mee met de gele hesjes. Pour raison de défendre la justice en France, que je considère comme une porte d'entrée essentielle dans la société. Er is te veel ongelijkheid in Frankrijk, zegt ze. En iedereen zou gelijke kansen moeten hebben om te slagen in het leven. Op de rotonde hier staat een groep gele hesjes. En ze zijn niet van plan om mee te doen met het debat dat president Macron in heel het land organiseert. Je ne participerai en aucun cas à aucun de ces débats. Ik wil aan niet één debat meedoen, zegt Sylvia. Faudrait me traîner de force pour y aller. Ze zullen geweld moeten gebruiken om me daar naartoe te krijgen. Parce que je ne partage pas les mêmes valeurs que monsieur Macron. Ze is het fundamenteel oneens met president Macron. Et pour moi c'est un écœurement. Je suis écœuré de ce gouvernement. Je noemt de regering Macron misselijkmakend. Je suis désolé, mais c'est mon point de vue. Voilà. In de zaal heeft het debat inmiddels 4 uur geduurd. Iedereen heeft zijn zegje kunnen doen. En politicus Guillaume Kasbarian heeft beloofd dat hij de conclusies en de aanbevelingen van de mensen hier door gaat geven aan de regering. Oui, je suis contente. La réunion s'est passée dans de bonnes conditions, dans une bonne ambiance et chacun a pu s'exprimer. Sophie, de deelnemster met het gele hesje, is tevreden omdat iedereen de kans kreeg zijn of haar mening te geven. Même si les sujets quand même étaient cadrés par monsieur Kasbarian. Maar politicus Kasbarian hield wel sommige onderwerpen buiten de discussie, zegt ze, zoals belastingregels voor multinationals. En gaat president Macron naar uw adviezen luisteren, denkt u? Je crains que non. Ze denkt voor niet. Mais je pensais que c'était quand même important d'exprimer notre point de vue, notre avis, notre sentiment sur ce qui se passe et sur ce qu'on lui demande. Vivre dignement de notre travail. Maar ze kon als geel hesje wel haar boodschap kwijt. Mensen moeten fatsoenlijke salarissen krijgen om fatsoenlijk van te kunnen leven. Het nationale debat in Frankrijk naar aanleiding van de gele hesjes. Er zijn nog tot 30 maart bijeenkomsten. Nog wat opmerkelijk nieuws. Nou, opmerkelijk nieuws. Zanger R. Kelly bijvoorbeeld, die heeft zich gisteravond dus gemeld bij de politie. De persconferentie waarin dat bekend werd gemaakt, die is onder meer te zien op de Amerikaanse zender ABC News. Earlier today, Robert Kelly was indicted before a Cook County grand jury on 10 counts of aggravated criminal sexual abuse involving 4 victims. We anticipate that Mr. Kelly will appear in bond court tomorrow afternoon. Thank you. Ja, tomorrow, maar dat is dus al vanavond. Slachtoffers van R. Kelly zouden tussen de 12 en 16 jaar oud zijn. Of de geplande concerten van R. Kelly in Europa, waaronder in Amsterdam, doorgaan, dat is allemaal nog niet bekend. Een opvallende nieuwe manier van de politie om appende en bellende bestuurders te kunnen betrappen. Daarover schrijft de Telegraaf. De politie rijdt rond met auto's met camera's die verstopt zijn in skiboksen of in fietsendragers. Die methode lijkt te werken, zegt Raymond Veldhuizen van de politie Midden-Nederland. Er zijn inmiddels vele honderden bonnen uitgeschreven van appende of bellende automobilisten die gefilmd zijn op die manier. Veldhuizen verwacht daarom dat veel andere korpsen de methode zullen gaan overnemen. En veel media-aandacht voor dit tv-moment van gisteravond. Voice of Holland 2019 is gewonnen door Dennis! Ja, mocht je niet verstaan, Dennis. Dennis, ja. Gewonnen. Dennis van Aarsen. Nee, ik heb het ook niet gezien. Gisteravond won hij de Voice of Holland. 2,2 miljoen Nederlanders zagen hem wel winnen. En pech voor prins Carnaval van het Brabantse Mierlo. Leroy de Nuste brak zijn enkel. Moest zo kort voor het carnaval volgende week op zoek naar een oplossing. Een biermerk heeft hem een speciale carnavalsrolstoel geschonken. En dus kon Leroy gisteren bij de jaarlijkse prinsenreceptie in Nuenen alvast even oefenen. Omroep Brabant ging kijken. Ja, ja, ja, Paulus, Paulus, een stukje. Ja, ja, ja, ja, binnen. Ja, ja, ik heb niet geoefend, maar het ging redelijk goed. Achter de Polonaise aan, hè. En hoe rijdt hij? Ja, hij rijdt heerlijk, hij zit heerlijk, want dan gaat het eigenlijk om een carnaval. En ja, natuurlijk, de jongens die helpen me natuurlijk de carnaval door om te duwen, hè. NOS Radio 1 Journaal. 16 minuten over 8. Door de oorlog in Syrië kunnen de verschillende christelijke groeperingen in het land steeds beter met elkaar overweg. En de manier waarop christenen samenwerken zou voor moslims in Syrië een voorbeeld kunnen zijn. Dat zegt monseigneur Antoine Audo, de katholieke bisschop van Aleppo. Audo was gisteren in Nederland. Hij sprak in de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam bij een gebedsdienst voor de vrede. Gebedsdienst voor de vrede. Bijzonder woord van welkom aan monseigneur Audo. Die gebedsdienst die komt nadat de bisschop heeft gesproken. En de bisschop spreekt in zijn toespraak in dezelfde kerk over zijn collega pater Frans. So everybody loved Father Frans. Christians and Muslims. De Nederlandse jezuïet die 5 jaar geleden in Homs door de oorlog om het leven kwam. Een man die Syriërs liefde voor hun land heeft bijgebracht. Syriërs, moslims en christenen. He himself taught Syrians to know and to love their country. Er zijn heel veel verschillende christenen in Syrië. Heel veel verschillende. I come from Syria where a beautiful mosaic of churches, Orthodox, Catholic, Protestant. En namens een deel van deze christenen spreekt deze jezuïet, deze katholieke bisschop. Een minderheid in een moslimland. Maar minderheid of niet, de bisschop roept de moslims op om politiek en geloof uit elkaar te houden. En als politiek en geloof gescheiden worden, dan is dat goed voor nu, maar ook voor straks bij de wederopbouw van het land. Een land dat nu volledig in puin ligt. 5 miljoen refugees in neighboring countries. Turkije, Libanon, Jordan. 5 miljoen vluchtelingen naar andere landen in de buurt. 7 miljoen mensen die niet meer in hun huis kunnen wonen. 2 miljoen kinderen die niet naar school gaan. 2 miljoen mensen die naar het westen zijn geëmigreerd. 2 miljoen people having emigrated to the west. Meer dan 500.000 doden. More than 500.000 people were killed. De bisschop was bijna de hele oorlog lang hoofd van de katholieke Caritas. De ontwikkelingsorganisatie waar Cordate in Nederland bijvoorbeeld ook onderdeel van is. Al die jaren van de oorlog is die Caritas een rol blijven spelen in de opvang en in de hulp voor de allerarmsten. From violence to hope, the only possible way is charity. Albert van Alles van Cordate. En Cordate valt alweer onder Caritas. waar de bisschop, in ieder geval de Caritas International, in Syrië het hoofd van was. De bisschop heeft het over alle verschillende christenen die er in Syrië zijn. En dat eigenlijk door de oorlog die christenen steeds meer bij elkaar komen, waarmee ze een voorbeeld zijn voor moslims, om ook meer bij elkaar te komen. Ja, natuurlijk. In tijden van oorlog gaan mensen op hun eigen identiteit zitten, als het ware. Dus als mensen onder druk komen, dan zoeken ze elkaar op. Dus het versterkt de band binnen de groep. Dat klopt ook als een bus. Ik heb op de Balkan gewoond, daar zag je dat fenomeen ook terug. Dus ik kan me voorstellen dat inderdaad de christenen meer gaan groeperen, omdat ze zich onder druk voelen van de boze buitenwereld, zeg maar. Ik had al niet aan gedacht dat het bijvoorbeeld was voor de moslims, maar het is een interessante gedachte. Ik denk dat we een example. Vrede en een einde aan alle geweld in Syrië. En voor elk land getekend door haat en conflict. Verslag van Joris van de Kerkhof. De verkiezingen werden met een week uitgesteld. Maar vandaag mag Nigeria op voor de herkansing. Afrika's grootste economie en het dichtstbevolkte land gaat naar de stembus voor een nieuw parlement en een nieuwe president. En er was vooraf vrees voor geweld en ongeregeldheden. De huidige president Buhari riep gisteravond iedereen op om toch vooral te gaan stemmen. There is no greater duty than this and no greater honor. Tomorrow, I know you will once again make Nigeria proud of its people. Het is een plicht en een eer, zei hij, en maak Nigeria trots. Contact met correspondent Bram Vermeulen. Ja, Bram, waarom werden de verkiezingen vorige week zaterdag ook weer uitgesteld? Logistieke problemen, zeiden ze officieel, zei de kiescommissie, de kwaliteit van de stembusgang niet te kunnen garanderen. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat uitstel zelf die kwaliteit al heeft aangetast. Er wordt gevreesd dat de opkomst vandaag bijvoorbeeld veel lager zal zijn. Ook omdat in Nigeria heel veel mensen dan terug moeten reizen naar een kiesdistrict, daar geld aan uit moeten geven voor de bus om daar te komen. Om dan vervolgens, wat er vorige week gebeurde, 5 uur voor opening van de stembus te horen dat die verkiezingen helemaal niet doorgingen. Dus heel veel mensen, heel veel kiezers, hebben dat geld al lang uitgegeven. En kunnen dat gewoonweg niet nog een tweede keer veroorloven. Dus de kans is groot dat de opkomst veel lager is. Ja, nou zijn de stembussen inmiddels opengegaan. Hoe gaat dat tot nu toe? Nou, dat gaat goed. We zien overal lange rijen. Hoewel er ook berichten zijn uit allerlei uithoeken van het land dat officials er nog niet zijn, dat nog stembiljetten niet zijn aangekomen. Zorgwekkender is het nieuws dat we net binnenkrijgen dat er in de stad Maiduguri, in het noordoosten van het land, 2 uur geleden explosies zijn gehoord. Maiduguri, dat is de plek waar Boko Haram zeer actief is, maar inmiddels ook een lokale tak van IS. Daar zijn ook veel kiezers bedreigd in de afgelopen dagen om vooral niet te gaan stemmen voor een regering die Boko Haram en ook IS niet erkennen. Welke keus hebben de Nigerianen die gaan stemmen vandaag? Nou, er zijn echt ongelooflijke kandidaten. 73 alles bij elkaar die meedoen aan die presidentsverkiezingen. Er zijn ook parlementsverkiezingen, maar dit is eigenlijk vooral een strijd tussen twee hoogbejaard leiders, kun je wel zeggen. Allebei moslims uit het noorden. Aan de ene kant heb je zittend president Muhammadu Buhari, 76 al. Dat is de man die in 2015 aan de macht kwam als dé kandidaat die weer discipline zou terugbrengen naar Nigeria. Een einde zou maken aan de corruptie, aan de verspilling van al die ambtenaren en regeringsleiders. Nou, dat heeft hij ook wel echt geprobeerd. Hij heeft bijvoorbeeld een einde gemaakt aan allerlei luxe auto's voor parlementariërs en dure tickets. Maar het economisch tij zat hem erg tegen. De olieprijs die zakte in elkaar. En ook zijn gezondheid. Een groot deel van zijn ambtstermijn heeft hij in het ziekenhuis doorgebracht in Londen, buiten Nigeria ook. Dus daar hebben heel veel mensen naar gekeken van wat is dit nou weer. En aan de andere kant is de keuze voor Atiku Abubakar. Dat is een miljardair die al als vicepresident is geweest en nu campagne voert met de slogan, heel Amerikaans, Let's make Nigeria work again. Maar zijn naam wordt in verband gebracht met tal van corruptieschandalen. Dus ja, zeg het maar, wie wil je kiezen? Ja, nou ben je daar recent geweest. Waar draaien deze verkiezingen nou om? Wat zijn de belangrijkste thema's? Nou, het is wel echt een strijd tussen die twee oude heren, zou je kunnen zeggen. Van de ene kant een beetje een ingezakte, ziekige man, die weliswaar betrouwbaar wordt geacht. Aan de andere kant een man met iets meer energie, die is overigens ook al 72. En die belooft te privatiseren, veel grote infrastructurele projecten, nieuwe wegen, een hoge snelheidslijn, maar tegelijkertijd geeft hij dus ook veel geld uit aan vriendjes en is hij niet te vertrouwen. Wie er eigenlijk achterblijft, aan de zijlijn blijft staan, dat zijn de jongere kiezers. Meer dan de helft van de kiezers in Nigeria is onder de 32. Nou zijn er wel allerlei jonge kandidaten die mee willen doen. Maar die hebben gewoonweg het geld niet om campagne te voeren. Want campagne voeren in Nigeria is ontzettend duur. Ik heb zelf ook kunnen zien hoe dat gaat. Buhari kwam campagne voeren in Lagos. En daar wordt dan kip uitgedeeld. En iedereen die naar het stadion komt om naar hem te luisteren. En op het moment dat de kip op is, loopt het stadion weer leeg. En staat Buhari voor nog een paar man te praten. En wat ik ook wel eens gezien heb, is dat gouverneurs die campagne voeren, kandidaat voor het gouverneurschap, gewoonweg geld uit het raam van de auto gooien. Dus je moet hele volle zakken hebben om campagne te kunnen voeren in dit land van 192 miljoen mensen. En dat hebben gewoonweg die jonge kandidaten niet. En dus heeft die jeugd zoiets van, ja, wat moeten we met deze twee oude heren? Ja. Bram, dankjewel. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken waar u vandaag meer over gaat horen. In Heerenveen zijn vandaag en morgen de WK-sprint voor mannen en vrouwen. Sebastian Timmerman gaat u het hele weekend horen op NPO Radio 1. Ja, wat de Nederlanders betreft zal de strijd bij de mannen waarschijnlijk het spannend zijn, schat ik zo in. Moeten we vooral op Kai Verbeij letten? Hij was wereldkampioen 2017, is regerend Europees kampioen sprint. Wat zeg jij, Sebastian? Ja, dat denk ik wel. Dat is voor mij ook wat betreft de Nederlanders de grote favoriet. Bescheiden jongen, spreekt zich niet uit, klopt zichzelf niet op de borst op voorhand, maar is echt wel een toernooirijder. Dat heeft hij bij de wedstrijden die jij noemde, dat WK en dat EK van dit seizoen, al bewezen. Hij moet vooral zien af te rekenen met de tweevoudig wereldkampioen uit Rusland, Pavel Kolisnikov, en de regerend wereldkampioen sprint Håvard Lorentzen uit Noorwegen. Ja, wat betreft de twee andere Nederlanders, Kjeld Nuyshein, Otterspeer, dat zijn niet de minste en kunnen ook wel op het podium rijden, hoor, als ze weinig fouten maken. En daar gaat het eigenlijk vooral om bij zo'n WK-sprint. En bij de vrouwen? Bij de vrouwen zijn de grote favorieten Vanessa Herzog, de Europese kampioene van dit jaar uit Oostenrijk. Natuurlijk de Japanse Kordaira, de Amerikaanse Bo. De Russische dames doen het heel goed. Katjanova, Vatkulina met name dit seizoen. Ja, voor de Nederlandse drie dames, Jutta Leerdam, Letitia de Jong en Sanneke de Neling, geldt eigenlijk hoe dichter bij het podium, hoe beter. Maar wie weet kunnen ze gebruik maken van het thuisvoordeel in Tialf. Sebastian, wij horen jou later op deze zender. Dank je wel. En in Rome wordt vandaag gedemonstreerd. Aanleiding is de misbruikconferentie in het Vaticaan die daar bezig is. Correspondent Mustafa Margadi. Die conferentie wordt toch juist gehouden om een einde te maken aan het misbruik binnen de katholieke kerk. Waarom dan alsnog demonstraties? Om druk te zetten op die conferentie, om met concrete maatregelen te komen. Men was van tevoren al bang dat het een beetje een slappe hap zou worden. Lijkt het ook een beetje om. Maar de demonstranten die willen echt concrete regels over bisschoppen en priesters die misbruikt hebben of misbruikt hebben toegedekt uit het ambt worden gezet. Maar de paus die komt tot nu toe niet echt met strenge maatregelen. Dus het lijkt er ook niet heel erg op dat het heel druk gaat worden. We verwachten iets van 100 mensen. Maar ja, je weet maar nooit. Misschien dat er plotseling toch veel mensen op de been komen vandaag. Mustafa, dank. En het is een belangrijke dag voor de Venezolanen. Hun zelfbenoemde interim-president Juan Guaido heeft de bevolking van het land, dat met grote tekorten kampt, medicijnen en voedsel vanuit Colombia beloofd. Ook in ons land is aandacht voor de situatie daar. In Amsterdam demonstreren Venezolanen vandaag tegen president Maduro en voor het toelaten van humanitaire hulp. Tot zover dit NOS Radio 1-journaal van deze zaterdag. Zometeen Nieuwsweekend met Mieke van der Wij en Peter de Bie. Ik wens u een heel mooi weekend. Tour for Life, een must voor wielerliefhebbers. Fiets in augustus van Italië naar Nederland. Trotseer in 8 dagen de mooiste cols. Fiets door grandioze landschappen en ervaar de heroïsche finish. Maak het verschil in baanbrekend kankeronderzoek, gefinancierd door Daniel den Hoed Fonds. Fiets de tour van je leven. Ga snel naar tourforlife.nl. Ubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check ubaan.nl. Ubaan, wie heeft u nodig?

8 jaar. Daar is een documentaire over gemaakt. En de bizarre theorie van een anti-heelal. Gelukkig komt Govert Schilling het uitleggen. Dus dan snappen we het misschien. En om 10 uur dan komt Bette Dam. Die ging op zoek naar het ware verhaal achter Mullah Omar, de leider van de Taliban. En ze kwam een heel eind. Musea gaan ons samelen en zelfs hun spullen aan ons verkopen. Theo Nijland heeft een nieuw programma en de rest is onzin. Zo heet het programma. En de boekenrubriek natuurlijk met Jeroen Vullings. Zometeen de handdruk tussen Ben Smith en Pieter Elbers, die er niet kwam. Maar eerst een oproep van de Verenigde Staten. Precies, want die proberen het Chinese telecombedrijf Huawei buiten de deur te houden en roepen andere westerse landen op om hetzelfde te doen. Want het Chinese bedrijf zou via achterdeurtjes wel eens kunnen spioneren. En Japan, Australië en Nieuw-Zeeland besloten hierop Chinese bedrijven te weren bij de aanleg van hun 5G-netwerken. Maar Nederland volgt het voorbeeld van Engeland en vindt een ban op Huawei niet nodig. Bij ons is aangeschoven onderzoeker en beveiligingsexpert Brenno de Winter. Goedemorgen, Brenno. Goedemorgen. Hoe groot is Huawei als speler? Samsung is de grote telefoonjongen, hè? Ja. En Huawei de nummer 2? Nou, op die 5G-apparatuur zijn ze eigenlijk wel een beetje de belangrijkste speler. Okay. Dus daar zijn ze echt wel leidend. En ook op telefoniegebied zijn ze erg groot aanwezig. En gebruiken ze bijvoorbeeld ook Nederlandse chips in sommige van hun telefoons. Dus ja, het is echt wel een grote speler. Zeer rijk en best wel machtig bedrijf. En zeer innovatief ook. Ja, ze hebben het 4G-netwerk in Nederland ook aangelegd, hè? Nou, daar zijn ze wel een van de belangrijkste spelers, ja. Het is niet zo'n rare gedachte. Sorry, Peet, maar dat hebben zij dus ook gedaan, dat 4G. Is daar iets mis mee? Nou, daar hebben we niks van kunnen vinden. Dus okay. Er is niet een feitelijke aanleiding om opeens nu bang te zijn. Okay. Nee. En er is dus geen aanleiding om bang te zijn, maar de Verenigde Staten die denken daar totaal anders over. Dus is er dan wel aanleiding voor hen om dat te denken? Wat ze denken is vrij lastig te zeggen. Ze waarschuwen voor allerlei vormen van spionage zonder ook maar het begin van bewijs te leveren. En op dit moment zeggen ze ook van ja, als jij dit gaat implementeren, dat heeft Mike Pompeo gisteravond gezegd, als je dit gaat implementeren, nou dan gaan we geen informatie meer met je uitwisselen. Dus eigenlijk steken ze nu een soort middelvinger naar Europa op, van of je doet wat wij zeggen of we wisselen niet uit. Maar het is allemaal niet zo zwart-wit of wel of niet spioneren. Het gaat er ook om hoe je een netwerk neerzet, hoe je dat inricht, of je dat goed indeelt, of je daar monitoring op doet. Dus in de gaten houdt of de misbruik wordt gebruikt. Dus zelfs al zou er een achterdeur in zitten, hoeft dat niet automatisch te betekenen dat de Chinezen er ook bij kunnen. Op zich is het natuurlijk niet zo'n merkwaardige gedachte dat een Chinees bedrijf uiteindelijk gewoon verantwoording schuldig is aan de Chinese overheid. Dat zijn eigenlijk bijna alle bedrijven daar, toch? Nou ja, maar Amerikaanse bedrijven doen het ook. En dan wordt toch een beetje de vraag van word je nu door de kat of de hond gebeten? Hè? Van de week werd ook bekend dat een dochter van Google Nest al een microfoontjes in apparatuur heeft gezet. Terwijl dat functioneel helemaal niet nodig is. En daar hebben ze dan deze week nu zo gepakt zijn excuses voor aangeboden. Maar ze maken niet duidelijk van wat ze daar dan mee van plan waren. Nee, maar goed, is die gedachte... Die is niet raar. Iedereen spioneert van Amerika tot China, van Rusland tot Engeland, Verenigde Arabische Emiraten. En laten we ook niet vergeten dat ook de Nederlanders weer bij de Russen inbreken om vervolgens daar weer een inlichtingendienst in de gaten te houden. Er wordt vrolijk op losgehackt. Okay, het is dus geen rare gedachte, maar dat moet je onderzoeken. En wat er nou aan de hand is, is dat er dus van alles aan de gang is. De Chinese topvrouw van Huawei werd in Canada gearresteerd op bevel van de Amerikanen. Daar is op dat ogenblik is er eigenlijk een gigaslag begonnen, hè? Nou ja, het rommelde al natuurlijk al een tijd, maar toen werd opeens de volgende versnelling. Heel formeel heeft de arrestatie van die mevrouw Zeng niets te maken Met spionage. Want er wordt gezegd, ja, u heeft geleverd aan Iran, verdenken we u van. En er is een conflict tussen T-Mobile en Huawei in T-Mobile in de VS. En Huawei over dat zij dingen zouden hebben gekopieerd. En het bizarre is dat normaliter zoiets in het civielrechtelijke domein wordt beslecht. En niet in het strafrechtelijke. Dus ja, er wordt wel anders omgegaan met Huawei. Misschien heeft het ermee te maken, maar dat is natuurlijk heel lastig. Maar dat zij ja, best wel innovatief zijn en de Amerikanen dit gewoon niet kunnen bijhouden. Het is een familiebedrijf, hè? Ja, is het ook. Ja. Het is onwaarschijnlijk natuurlijk dat een familiebedrijf wereldwijd zoiets groots neerzet in zo'n korte tijd. Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Dat is alleen maar om jaloers op te zijn. Maar dus wekt het wantrouwen. Nou, dus wekt het irritatie. Ja. En wantrouwen is natuurlijk. Het is een bekende methode, zeker in de ICT, om dat noemen we dan fear, uncertainty and doubt. Angst, onzekerheid en twijfel. Ja, ik wil niet veel gezegd hebben, maar misschien spioneren ze wel. En we hebben dat natuurlijk ook bij andere bedrijven gezien, zoals het Brits-Russische Kaspersky Lab. Daar heb ik zelf heel veel onderzoek naar gedaan. Waar ook wordt gezegd van ja, er is geen feit wat eronder ligt, maar we zijn toch bang voor spionage. En dat was het, en ook Nederland heeft toen dat bedrijf aan de kant gezet. Ja, dat is best heftig. Ja, en een cyberveiligheidsexpert van het Klingendaal Instituut, Sikko van der Meer heet hij, sprak in de Volkskrant over een geopolitieke heksenjacht. Vond nogal wat. Zie je dat ook zo? Ja, ik noem het zelf al een tijdje digitale xenofobie. Maar het is inderdaad gewoon een heksenjacht, want er is niets aan de hand. Hè. Dit is bijna het niveau dat je iemand gaat beschuldigen van kinderporno door te zeggen van ja, we kunnen niet uitsluiten dat hij aan kinderporno doet. Ja. Hè, je plant iets in het hoofd van mensen en laat het lekker doorwoekeren, maar er ligt gewoon geen dossier onder waarvan je zegt van ja, oké, dit is een waarschijnlijk scenario. Of hè, dit zijn gewoon harde feiten. Er wordt gespioneerd, er wordt veel gespioneerd. Maar dit bedrijf en ook bij Kaspersky Lab was dat heel duidelijk. Die kun je daar niet zomaar van beschuldigen. Nee, kan je ons eens uitleggen hoe het te controleren is of er gespioneerd wordt? Ja, nou, dan moet je eigenlijk een computer in een aantal lagen uit elkaar gaan trekken. En je hebt software die op je computer draait die wij als mensen kunnen zien. Je hebt daaronder een soort besturingssysteem. Die twee kun je vrij makkelijk zeg maar, gaan naar kijken naar de broncode en daar zou je onderzoek naar kunnen doen. Je kunt kijken naar procedures, hoe zaken tot stand komen. Nou, bij Huawei zit het dan nog één niveautje dieper, hè? Ook de hardware. Dan moet je daar dichter op gaan zitten. Dat heeft Huawei ook aangeboden, hè? Van kom dan kijken en volg dan gewoon ons assemblageproces. Want in hardware kun je ook echt veel dingen verstoppen. Denk bijvoorbeeld even aan Volkswagen. Die hadden op een gegeven moment van die schommelsoftware in de auto verstopt. Nou, op het moment dat ze dat hadden gedaan, hebben we eigenlijk niet die software gevonden, maar hebben het verschijnsel gevonden. Hè. Dus op een gegeven moment was er een beschuldiging. Toen is er onderzoek gedaan en bleek dat er met emissiewaardes werd gerommeld. Die software zelf vinden is dan heel lastig. Dus je moet wel even kijken naar waar je in, dat noemen ze dan de stack zit. Hè. Dus is het software, is het hardware? Hardware zul je nog veel dichter op dat bedrijf moeten gaan zitten. Maar betekent in alle gevallen onze luie houding van ons afschudden. En interesse tonen in wat je inkoopt. En weten wat je inkoopt. En daar ook eisen aan stellen. En daar ook op controleren. Dat betekent echt veel actiever zijn dan we nu zijn. We zijn wat dat betreft echt lui. Ja, want je moet het dus heel goed monitoren. Ja. Ja, maar inderdaad ook bij het gebruik nog een keer. Inderdaad, maar zijn er genoeg mensen die dat kunnen? Ja. Er is software voor, er zijn mensen die dat kunnen. En we zullen, zeker als je breder wil gaan kijken naar wat we in huis halen in gevoelige omgevingen, zullen nog wel heel veel mensen ook op dat soort toetsingsfuncties moeten gaan opleiden. Maar ja, het is de vraag, wat wil je? Wil je dat je economisch wordt leeggeroofd? Of wil je hier enige regie en vinger aan de pols houden? Maar dan zullen we dus naar feiten moeten gaan kijken. En dit gaan we niet redden met angstzaaien. En dan gaan we de Chinezen en de Russen uitsluiten. En dan blijken de Amerikanen ons leeg te roven. Ja, dat vind ik toch een beetje door de kat of de hond worden gebeten. Maar daar zou dus gewoon op ingezet moeten worden. Ja, en dat betekent dus echt veel meer kennis aan de dag leggen. En echt weten wat je in huis haalt. Nou ja, aan de dag leggen, die kennis moet je ook nog ergens vandaan halen natuurlijk. Nou, we hebben in Nederland bijvoorbeeld het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging van de AIVD. Die keurt producten. Die hebben daar expertise in. Je kunt een soort train de trainer doen, waarin je dus bijvoorbeeld auditors opleidt om dit te doen. Er wordt nu in Nederland eigenlijk in de software-industrie nauwelijks getoetst op procedures. Daar kunnen we veel meer wel in doen. Je kunt zaken doen met risico-inschattingen. Je kunt, als je apparatuur en software gaat installeren, kun je daar randvoorwaarden aan zetten. Dat je je netwerk in stukjes knipt. Dat je het netwerkverkeer in de gaten houdt. Al die dingen bij elkaar zijn allemaal zinvolle maatregelen die je kunt nemen. We hebben de normen ervoor liggen. En dit jaar stapt Nederland over op een rijksoverheidsnorm. Die heet dan heel mooi de BIO. Nou, laten we dat eens bio? Gaan. Ja, de bio, de baseline informatiebeveiliging voor de overheid. Okay. Daar staan alle dingetjes in die je nodig hebt om te doen. Als je die stappen nou eens begint uit te voeren, dan ziet ons land er echt meteen al heel veel veiliger uit. En dat kunnen we gewoon. Het dreigement van de Verenigde Staten, wie met Huawei zaken doet, daar doen wij geen zaken meer mee, is fors. Maar dan is het nog merkwaardiger dat Engeland nu zegt, dat kunnen jullie wel vinden, wij doen daar niet aan mee. Ja, weet je, het probleem van de Verenigde Staten is ook dat ze ook nauwelijks een fatsoenlijk alternatief bieden. 5G gaat er gewoon komen. 5G is gewoon veel sneller internet. Ja, hè? Veel sneller internet. Dus het heeft een aantal voordelen. Landen willen dat gewoon gaan uitrollen. En die willen gewoon verder. En het is heel, heel veelzeggend dat je als Amerika dus zo noodgreep moet doen als zeggen van, ik ga niet meer met je spelen en ik vind je stom als je dus zeg maar Chinese producten koopt. Ja, kijk eens hier in de studio om je heen en probeer eens uit te schakelen wat Chinees is. Dan wordt het een hele kale studio. Is dat zo? Ja. Ja, dat heb ik nog nooit me zo gerealiseerd. Dus, de wereld werkt niet meer zo. En ook, koop Amerikaanse producten. Waar denk je dat de chips vandaan komen? Dus de wereld is veel, veel diverser dan dat. En het alleen maar sturen op angst, zonder dat je daar echt harde feiten onder zet, laat dan gewoon zien wat er niet deugt. Maar we zien steeds vaker aan alle kanten dat er wel bewijs komt. En bij dit bedrijf en ook bij dat Kaspersky Lab is dat bewijs er gewoon niet. Maar dat die Engelsen zeggen, dat kunnen jullie wel vinden, maar wij storen ons er niet aan, dat is toch heel opvallend. Ja, dat is, ja, zeker voor een Anglo-Saksisch land. Ja. Ja, nee, absoluut. En nou, Nederland volgt dat. Nou, wie weet gaan ze ook nog de Brexit ongedaan maken en gaan ze gewoon lekker naar het Rijnlands model. Ik zou voor zijn. Gaan we zo nog even over hebben. Nee, maar het is natuurlijk buitengewoon opvallend. En ook Nederland sluit zich daar nu bij aan, hè? Ja. Nee, maar ik denk dat in Nederland nu ook, vooral de NCTV is daarmee bezig, dat men langzamerhand begint wakker te worden. En ze hebben één keer nu de uitgeleide gemaakt. Nederlandse Commissie voor Toezicht en Veiligheid? Nee, de. Goed zo. Nee, ik weet het niet. Ik verzin het zomaar. De Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Nou, bijna goed. Nou, 75% vind ik ook, ja. Maar die NCTV, die begint gewoon heel langzaam wakker te worden. En die begint nu heel langzaam de modellen te zien, hoe je beveiliging wel kunt gaan doen. Dus het gaat heel, heel voorzichtig de goede kant op. Mogen we gewoon constateren dat jij het eigenlijk geklets vindt en voorlopig, als je maar behoorlijk onderzoek doet, kan je dat allemaal buiten de deur houden. Er is spionage, er gaan dingen absoluut mis. Maar als je bedrijven gaat beschuldigen, zul je het begin van bewijs moeten hebben of een aannemelijk scenario hoe je misbruik kunt maken. Geen van beide is neergelegd. We moeten hier gewoon heel feitelijk naar kijken en die feiten zijn er niet. Helder, dankjewel. U hoorde Brenno de Winter, onderzoeker en beveiligingsexpert. Hartelijk dank, Brenno. Dank je. Het waren tenenkrommende beelden. De topman Pieter Elbers van de KLM en Ben Smith van Air France wilden elkaar geen hand geven bij het presenteren van de jaarcijfers. We moeten vooral naar de toekomst kijken, zeggen ze dan, die topmannen. Maar ja, als je elkaar niet eens een hand wil geven, hoe ga je dan samen verder met het bouwen van een solide bedrijf? Bij ons is Ivar van Wakeren, hij is organisatieadviseur. Goedemorgen. Goedemorgen. Het was toch gênant? Ik dacht dat het een of andere Ayatollah had zien staan, zag staan, die een vrouw een hand weigerde te geven. Ja, nou, ik heb ter voorbereiding nog eens de beelden gekeken. Ja. En ze kijken ook naar de toekomst, hè? Ze kijken vooruit. Ja, ja, en ze kijken niet naar elkaar. Ze kijken zeker niet naar elkaar. Nee, nee. Want de handdruk is één ding, maar het elkaar in de ogen kijken is nog een ander ding. En dat kwam er ook niet van. En ja, volgens mij kan je daar op verschillende manieren naar kijken. Nou, op wat voor. Ik vond kinderachtig. Hoe vond u het? Nou, ik vroeg het net aan de taxichauffeur. Ja? We werden er gebracht. En die had het ook gezien. Respectloos, die had het ook gezien. Ja. En veel mensen hebben het gezien. Want er werd echt tot twee keer toen naar gevraagd. Vijf keer. Het werd vijf keer uiteindelijk. Ja. Ja, ik heb twee keer op de NOS-journaal gezien. Ja, er zijn ook weer complottheorieën dat degene die het vroeg ook is ingehuurd, zeg maar. Dat ze de kans kregen om elkaar niet de hand te geven. Ik zit nog even dat ze dat even wilden laten zien. Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Dat kan een bevestiging zijn. Kijk, dit is natuurlijk niet onderschat. Even terug naar de taxichauffeur. Sorry? Wat vond de taxichauffeur? Ja, die vond het respectloos. Oh, die vond het respectloos. Daarna hebben we het gelukkig ook andere dingen gehad. Nee, maar goed. Maar en Smith niet... wilde geen hand geven. Maar Pieter Elbers ook niet. Nee, maar ik denk dat je niet moet onderschatten dat hij 25.000 steunbetuigingen heeft gekregen van zijn medewerkers. Dat komt niet al te vaak voor. Dus ik denk, als hij wel die hand had gegeven, dat dat ook wordt uitgelegd als zijn een zwaktebod en tot en met verraad. Hoezo? Dus, hij was toch benoemd? Nou, maar ze hebben die steunbetuiging, die gaan erover. Klopt, ja, maar toen was hij al benoemd. Uiteindelijk, toen ze daar bij die persconferentie stonden, het was dus duidelijk dat dat gedeelte in ieder geval klaar was. Ja, maar er is natuurlijk een onderhandeling aan vooraf gegaan. Ja. Hè? Je kan zeggen hoe goed is het onderhandeld. Want in ruil dat hij mocht blijven, terwijl hij qua resultaat een fantastisch resultaat boekt. Hè? Dus het mogen blijven, dat vind ik nog niet zo'n winst in een onderhandeling als je het goed doet. En daarvoor in de plaats is zijn collega commissaris geworden bij de KLM. Dus die mag nou meekijken. Het klinkt ook heel vernederend. Hè? Dus dat klinkt vrij vernederend. En of hij nou zo prettig uit die onderhandeling is gekomen. En de steunbetuigingen van, want er zijn weinig managers die zo op steun kunnen rekenen van hun eigen personeel. Nou, hoe zou dat personeel hierna gekeken hebben? Ik denk dat die het positief uitleggen. Ik vrees dat als die hand had gegeven, dat ze zeggen dat je geeft geen hand aan de vijand. Want die wil de KLM kleiner maken. Dat is ons Nederlands trots. Ja. Dus het gaat denk ik ook over Nederland en Frankrijk. Het gaat over een botsing van culturen. Als dat het sfeertje is in een bedrijf, is een bedrijf toch, ja, maar dan is een bedrijf toch eigenlijk niet levensvatbaar? Maar ik vrees dat er dan veel niet levensvatbaar zouden moeten zijn. Want dit komt veel voor. Ja, dat komt veel voor. Maar dan op een goed moment, dan wordt er zo hard gesaneerd dat één van de vleugels er gewoon uitgedonderd wordt. Ja, nou, ik denk dat dat ook gaande is. Ik denk niet dat ze mij zullen vragen, zou je die twee wat nader tot elkaar kunnen brengen? Want wie is dan de opdrachtgever daarvan? Dus ik denk dat de Air France ervan uitgaat dat zij deze strijd uiteindelijk winnen. Zou je het wel aanpakken, die klus? Als ik er heil in zou zien. Dus dan zijn er toch nog wat voorwaarden nodig, ja. Ja. Want dat is het werk wat je dus doet. Ja, zeker. Ja, dus, ja. Nou goed. Maar de contouren moeten dan wel zo zijn dat het enigszins kansrijk is. Ja. En die zie ik nog niet. En anders begin je er niet aan. Nee, en ik denk zelf, en dat is niet cynisch bedoeld, dat je dan weer een nieuwe mens voor nodig hebt. Want de heer Elbers doet naar eer en geweten wat hij moet doen. Ik heb begrepen dat hij in zijn verdere verleden bij de Korps Mariniers ook heeft gediend. Dus daar is het credo. Bloed is goed en pijn is fijn. Hè? Dus dat is vechten. Nou, daar is hij op geselecteerd, vrees ik. En die Canadees die ken ik minder goed. Het lijkt me overigens nog geen onaardige man. Maar die gaat ook wat onhandig met de pers om. Die duikt de auto weer in. Mag ik het namens de taxichauffeur zeggen? Die man stond er toch bij als lulletje Rozenwater. Ja, het is niet een charismatische man. Dat kreeg ik ook niet. Is hij zichzelf gekeerd? En zijn uitleg is dat ik die nog niet met de pers ga bemoeien. Omdat het een te delicaat proces is om Air France op de rit te krijgen. Ja, dat is natuurlijk een uitleg die wij als Nederland ook niet zo goed snappen. Hè? Wij staan voor de transparantie, of het zijn dus een tweede. Maar wij houden dan van transparant. Kijk, wat ook interessant is, die zou ik alle luisteraars aan nog eens kijken, is de handdruk zelf. Want stel dat de man van Air France hand had uitgestoken, ja, dan had hij misschien wel hard geknepen worden. Hè? Nee, dan krijg je zo'n grimas op dat gezicht. Dat ziet er ook natuurlijk merkwaardig uit. Nou ja, wat natuurlijk het al nog erger was geweest, misschien als een van beide heren een hand had uitgestoken en de ander had de hand geweigerd. Ja, het is wel een mooie tv-beelden. Ja. Denk je dat dat erin had gezeten? Nee, ik heb wel gisteren met de dame van de redactie nog even gefantaseerd. Stel dat het twee vrouwen waren. Hadden die op een soortgelijke wijze. En dan kwamen we toch snel tot de conclusie dat die wel die hand hadden gegeven. En dan was het gevechtje achter de schermen vrolijk doorgegaan. Was het gevecht dan überhaupt ontstaan? Het hele conflict. Nou, dat is al gaande. Hè? Als er twee vrouwen aan de top hadden gestaan. Ik heb namelijk het gevoel dat dit ook zo'n narcistisch is. Zeker. Ja, ik denk wel dat mannen daar in zijn algemeenheid maar zo'n discussie meer last van hebben. Een apenrots. Zeker. Een klein Canadees boquitootje tegen een goed getrainde Nederlandse boquito, toch? Ja. Ja, zeker. Ja. Ja, en dat, ja, dat wordt ook zeer op prijs gesteld. Daar zijn ze ook op geselecteerd. Hè. Door wie wordt dat op prijs gesteld? Door een achterban. De verzoening, dat is niet de vraag aan die twee. Hè. Ze moeten toch samen een bedrijf leiden? Ja, maar het is dan nog niet samen. Dat zou het moeten worden. Ah, ja. Maar in naam van wie? Het gaat natuurlijk nog veel verder. Want de Franse staat is ik meen, voor 14% aandeelhouder. Ja. De Nederlandse staat voor nul. Minder. Nul. Ja, een stukje dacht ik nog. Nee, alleen KLM. Maar niet voor in de holding. Oh, nou, dat begint al ook wat ongelijk. Ja. Dus En ik ben wel zo optimistisch dat als een andere leider daar had gestaan. Pak eens een Obama. Die heeft toch wat andere kwaliteiten. Ik denk dat hij wel een hand had gegeven. Ja. Vermoed ik. Zouden deze mannen überhaupt eigenlijk gecoacht worden? Ik niet op dit soort dingen. Ze worden enorm gecoacht. Maar niet op de mate van jezelf kwetsbaar opstellen. Waar nou, worden ze zijn, dan op gecoacht? Verbinding zoeken. Dat zijn normen. Daar zijn ze niet op geselecteerd. Ja, dat is wel wat we. Het klinkt een beetje zijig, maar dat is wel wat we nodig hebben in de maatschappij. Ja, nou, ik denk dat ik die zijigheid af en toe probeer te brengen. Hè. Dus, ja. En ik ben optimist. Dus wat interessant is dat er nou een boek is verschenen van mevrouw Brené Brown, hoogleraar in Amerika. En die, de titel heet De kracht van kwetsbaarheid. En die wordt nu ook gevreten door Bogito-achtige mannen. Omdat ze wetenschappelijk heeft aangetoond, dat vinden die mannen dan wel fijn. Dat het rendement omhoog gaat. Als je jezelf wat kwetsbaar opstelt en jezelf mag zijn. En een beetje mag lachen. En dat het allemaal wat aangenaam wordt. Nou, en dat wetenschappelijke aantonen van dat rendement omhoog gaat, dat helpt. Daar kan je ook weer cynisch naar kijken. En wat is rendement dan in dit geval? Winstcijfers? Winst. Van puur geld? Puur geld. Oké. Okay. Ja. Nou. Ja, nou ja, dus ik geloof dat ze in de top 10 van managementliteratuur. Dus, misschien moet die meneer Ben Smith al in ieder dat geval zou zeker, dat boekje als relatie geschenk, gestuurd krijgen. Maar er is toch een rare stijlfiguur. Tot nu toe was het een conflict tussen Nederland en Frankrijk. Ja. Maar ondertussen is er geen Fransman nu aan de top benoemd, maar een Canadees. Waardoor je zou zeggen, dat is een perspectief, dat is interessant. Ja, dat is een soort tussenpauze die in ieder geval over de partijen heen kan kijken. Misschien konden ze ook niet eens al die een Fransman vinden, want de zijn voorganger die moest vluchten uit kantoor. Er zijn nog beelden van dat. Wat een beelden waren dat, zeg. Dus ja, ik weet niet of dat onderdeel van de sollicitatie was. Bent u handig om uit dat kantoor uit te komen als het zover komt? Maar ik denk dat dat wel met dat Canadees te maken heeft, ja. Dus en daar zit wel winst. Dat heeft zelfs gezegd dat hij liever Engels spreekt dan Frans. Dat is ook nog een dingetje, dat moet je maar eens in Frankrijk gaan zeggen. Ja. Dus de houdbaarheid, dat is natuurlijk zeer interessant. En de houdbaarheid van meneer Smit? Zeker. Daar geeft u niet veel voor. De Fransen zelf, hè. Oh, zo. Maar speculeert u eens op een ander ding? De houdbaarheid van het fusiebedrijf? Ja, ik denk, dat is heel lastig. Dat is heel lastig. Ik denk niet dat de gezamenlijke. Ik ben geen toekomstkijker, maar ik denk niet dat het gemeenschappelijke erin zit. Er zal er altijd eentje. Dan zou je terug moeten naar meer gelijkheid vanaf het begin. Gelijk aandeelhouderschap. En dat is destijds, zo is het ook niet verkocht. Nee. Dus het kwaad is eigenlijk al geschied. Dus dan kunnen wij als Nederlands zeggen. Wordt uiteindelijk ontbonden? Ja, ontbonden, onduidelijk, maar het zal er één overblijven. Kijk, nu de KLM zegt dan ook trots, de KLM-naam is behouden. Ja, nog wel. Er moet uiteindelijk één topaap overblijven. Ik vrees het, ja. Goed. Ja. Een vrouw, zou ik bijna zeggen. Ja, de vrouwen moeten de wereld redden, dat blijkt ook maar weer, hè? Ja. Oké, hartelijk dank, Iva van Wakeren, organisatieadviseur. Zometeen na 9:00 dan gaan we vrolijk verder. Dan beginnen we met Kees Bouwman, die gaat het over de politiek hebben. En Kim Putters komt ook. NPO Radio 1. Het is de grootste jaarlijkse volksverhuizing ter wereld. Miljoenen vogels trekken in het voorjaar vanuit hun overwinteringsgebieden in het zuiden naar hun noordelijke broedgebieden. In het Vogeltrekjournaal krijgt u alle start- en landingstijden van de migrerende vogels. Verder zijn we bij de Tesselse visser Adrie Vonk. Ja, het meurt hier af en toe wel eens een beetje, maar toch ook nooit meer dan één neus vol. Hij heeft 5.500 walvisbotten in zijn schuur liggen. Vandaag de eerste citroenvlinder gezien. En het voorjaar lijkt losgebroken. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten. Winter? Welke winter? Begin gewoon nu alvast met je voorjaar schoonmaak. Want alleen vandaag bij bol.com tot €75 extra kassakorting op stoomreinigers, stofzuigers en meer van onder andere Kerger en Miele. Bekijk het snel in de app of ga naar bol.com. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. managementboek.nl. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet? Laat het beleggen bij Pinkbank.